राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2052 के अनुसार 29 जुलाई 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जयपुर में हुआ। राम से श्रेष्ठ साधन है अरिष्ट शरण भगवान की शरण जाना, यह श्रेष्ठ है और सुगम है और ठीक हो जाएगा तत्काल सिद्धि है और अपने पर चिंता नहीं रहती। चिंता दीन दयाल को मोहन सदानंद जायो सो प्रतिपाली है रामदास गोविंद। एक इसमें है बड़ी अच्छी गहरी बात है, हम शरण हुए इनकी अपेक्षा बहुत बढ़िया बात है कि हम भगवान के शरण है। शरण होना होता है ये आरंभ होता शरण में, हम तो पहले से ही भगवान के शरण है। कैसे? कोई भी भाई ये नहीं कह सकता कि मैंने अपनी मर्जी से इन माँ बाप के घर जन्म लिया है, ऐसे कोई कह सकते हैं कि जानकर के मैंने जन्म लिया है? तो हमने जन्म नहीं लिया तो कब हो कि करी करुणा नर देही देत ईश बिन हेतु सने ही। प्रभु कृपा करके मानव शरीर देते हैं बिना हेतु कृपा करने वाले अपनी तरफ से पिता हेतु स्नेह करते हैं। तो भगवान ने हमारे को जन्म दिया है तो हमारी सम्मति के बिना हमारे बिना पूछे ही तो ये भगवान ने अपने को अपने शरण ले रखा है ना। नहीं तो हम कह सकते हैं कि आपने हम जन्म क्यों दिया यहाँ, तो भगवान कहते तुम पूछने वाला कौन, मेरी मर्जी। तो मर्जी अपना होते उसी पर चलती है ना। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे वो प्यारे हैं मेरे ही पैदा किए हुए हैं। गीता में कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, ये अनादिकाल से मेरा ही अंश है। तो भगवान के ही तो हम है वास्तव में, इस बात को अपना स्वीकार कर लें, ओहो हम तो भगवान के हैं। संसार के तो बने हैं, जैसे गीता में आता है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा यज्ञानि संज्ञाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर अन्य नए कपड़े पहन लेता है, ऐसे ये प्राणी पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों को धारण कर लेता है। तो नए पुराणों को छोड़ना नए धारण के कपड़ा बदलना है, तो कपड़ा बदलने की तरह शरीर बदलता है। तो कपड़ा तो हम अपनी मर्जी से बदलते हैं, शरीर मर्जी से नहीं भगवान की मर्जी से बदलते हैं। कहते कपड़ा बदलने में तो दुख नहीं होता, इसमें कहते जन्मा तो मरा तो दूसरा दुख हो, जन्मते मरते बड़ा दुख होता है। तो दुख क्यों होता है? आप कपड़े बदलते हो दुख नहीं होता, छोटे बच्चे को माँ कपड़ा उतारती है मेला तो उसको दुख होता है, रोता है, अरे कपड़ा पहना हो तो रोता है, तो अज्ञान के कारण होता है। देखो ज्ञान और भक्ति और भगवान में प्रेम हो जाए फिर दुख नहीं होता। तो भगवान के प्रेम होना है, ज्ञान होना है, ये बड़े हो जाना है, और ये जब तक न हो तो बालक है, बेसमझ है, बालक बेसमझ होता है, तो बेसमझ को दुख होता है, दुख होता है सब बेसमझी से, इस वास्ते समझ से दुख मिटता है। भाई लोगों की झची हुए गहरी बात के रुपया हो जाए तो सुख हो जाएंगे, मान हो जाएगा सुख हो जाएंगे, पद मिल जाएगा सुख हो जाएंगे। बात याद आ गई, गांव में लोग कहते हैं वर्षा हो जाए तो सुख हो जाएंगे, और अच्छी वर्षा हो जाती है तो गांव में आदमी कम मिलते हैं, सब जंगल में चले जाते हैं। अब कहते हैं बोलो मत, अब ये नहीं है, भी नहीं सुख है, समझे, वर्षा हो रही है, अब वक्त नहीं मिलता। ऐसे धन हो जाए सुख हो जाए, धन होने पर फिर वक्त नहीं मिलता है, और कितनी चिंता लग जाती है, बड़ी मुश्किल से वोट लेकर मिनिस्टर बनते हैं तो चिंता लग जाती है कितनी आफत। तो ये संसार का सुख है, इसका तो वहम है कि सुख हो जाएंगे, सुखी इनसे नहीं होंगे, सुखी तो भगवान के सन्मुख होने से होंगे, चाहे भक्ति से हो, चाहे ज्ञान से हो, चाहे योग से हो, परमात्मा की तरफ होने से सुखी होंगे, क्योंकि उसे दूर होने से ही दुखी हुए हैं। कोयला होते हैं वो अंगार से होते हैं, बड़े चमकते हुए अंगार, खीरा है, सुलिंग चमकते हुए खीरा है, वो जब अग्नि से दूर हो जाते हैं तो कोयला हो जाते हैं। कोयला हो जाने हो नहीं उजला, सौ मन साबण लगाए, सौ मन साबण लगा दे तो सभा हो जाए उजला। कोयले कितने साबण लगाओ कार्बन मिट जाएगा, नहीं मिटेगा। तो कैसे मिटेगा कि जिससे दूर हुआ है उसी में रख दो, अंगार में रख दो चमक उठेगा, जब तक अंगार में रहेगा तो चमकता है, और उसका आयुष भी दूर हो जाए उस चमकते हुए खेरा अंगार को लेकर ऐसे किसी काठ पर या लकीर निकल दो, काली निकलेगी। जहां अंगार जितना अग्नि से दूर हुआ उतना ही काला, जितना अग्नि के साथ चमकता है, ऐसे परमात्मा से हम दूर है, इस वास्ते दुख पा रहे हैं। अब संसार के भोग और संग्रह कर दो सुख भी हो जाएंगे, ये साबुन लगाते हैं, कोयले का साबुन लगाते हैं इसे सुख हो जाएंगे, एक भी सुख युवा मिलेगा नहीं आपको, एक भी कहीं इतिहास में भी कि धन और राज्य मिल गया वह सुखी हो गए सदा के लिए, और परमात्मा के प्राप्त होने पर सब सुखी हो, बहुत मेरी प्राप्त को प्राप्त हो गए, तो परमात्मा से युक्त होने से दुखी हुए हैं, वो खास चीज तो भूल गए और संसार में सुखी हो जाएंगे। साहब मान बढ़ाई आदर ले लिया, सुख लिया, पदार्थ इकट्ठे कर लिए, रुपये इकट्ठे कर लिए, मान बढ़ाई प्राप्त कर ली, धन प्राप्त कर लिया, ऐसे सुख हो जाते, ये साबुन लगाते हैं, कोयले को साबुन लगाते हैं तो साबुन लगा साफ कर लेंगे, साबुन जैसे धन से संपत्ति मिलती है, बद पदार्थ मिल जाते हैं, भोग मिल जाते हैं, ये अभाव मिल जाते हैं, वो चीज ले वो चीज ले, तो भाई यहाँ इसकी जो नाशवान वस्तुएं हैं उनमें एक सुविधा हो जाती है, परंतु भीतर में जो कलापन है वो नहीं बचेगा, वो तो भगवान की शरण हो जाएगी, प्रभु के चरणों की शरण हो जाए, तो भगवान के शरण होते ही मिल जाए। शरण के सन्मुख हो जीव मोही, जब ही जन्म कोटि अघनाश ही तब ही भगवान के सन्मुख हो जाए। अब भगवान का भजन करना है हमें, करोड़ों जन्मों को पाप दूर हो जाए, बड़ी शांति बताए, बड़ा आनंद मिलता है। संसार में फंसे रहते हैं, बड़ा दुख रहता है। हमारे मित्र थे एक साधु, पढ़े पढ़ाए थी तरह किया, पर जब सब छोड़ करके भगवान के तरफ हो गए तो बोले कि बड़ी शांति, बड़ा आनंद है, हमारे कहीं जाना नहीं है, किसी से लेना नहीं है, कुछ करना नहीं है, केवल भगवान में लगना है। ऐसा विचार करने मात्र से शांति होती। व्यवसाय आत्मा का बुद्धि रेखा, ये निश्चय करने वाले परमात्मा की तरफ चलना है, एक बुद्धि होती है, नहीं तो बहुत शाखा आनंद है, कई शाखाओं में अनंत बुद्धियां। धन भी प्राप्त करना है, भोग भी प्राप्त करना है, मान भी प्राप्त, महिमा भी, आराम भी, सब तरह से लेना है, तो वही एक भगवान में लगना है। इसकी एक बात बताऊं आपको, कितने ही भोग और कितने ही रुपये हो, परंतु आदमी कहता है नींद आ जाए, नींद, नींद के लिए तैयारी करते हैं, नहीं तो कह दिया जाए एक आदमी को, लो तुम रुपये गिनते जाओ, एक एक दो दो रुपये गिनते जाओ, छोड़ो मत, तुम्हारे जितने गिन लो तुम्हारे हैं, तो भूख लगी है, प्यास लगी है, इनको भी छोड़ देगा, नींद लगी तो मुश्किल हो जाएगी, नींद आ रही है बस, तो छोड़ देगा वो, तो नींद के लिए तैयारी करते हैं, बढ़िया बिछौना बिछाते हैं, तकिया लगाते हैं, तकिया यहाँ, तकिया यहाँ, तकिया पैरों के नीचे, तकिया तरह तरह, आराम दे सोते हैं, बड़े आराम से ठाठ बाट से सोने के लिए सबको छोड़ दें जान करके, और भजन की लगन लग जाए भगवान के नाम ही जप की, तो ऐसा देखा है संतों को, ये नींद कैसे मिले, कोई चोटी बांधता है, कोई खड़ा रहता है। एक टाट वाले बाबा जी थे, तो भजन करते थे, तो उन्होंने लिखा एक संत का अनुभव, बहुत पुरानी बात है, आपने नहीं देखी होगा, किताब प्रेस में छपा है, तो उन्होंने अपनी बात लिखी है। वो जगता था शुभ शुभ के बगीचे में सोता था, राम राम राम राम राम राम राम राम राम, रात नारायण नारायण नारायण नारायण करते थे। एक लकड़ी के, लकड़ी का एक ऊपर बांध करके लड़का लिया, ज्यादा नींद आती उस पर ही उठाए, जो खड़े रहते ज्यादा नींद गिर पड़ती, मार मार में एक पानी नदी है, तलाई है। एक साधु थे, ज्यादा अवस्था तब साधु बने बूढ़े अवस्था में, तो भजन की लगी लगन, तो नाम छूटे नहीं, नींद आ जाती नाम छूट जाता है, भगवान का भजन छूट जाता है, तो नींद नहीं लेना है। तो महाराज उनकी एक बड़ी विचित्र बात करी, वो जड़ता भरा हुआ उसके ऊपर ये जाटी वृक्ष होता खेल दी, वो वृक्ष था उसके डाला था ऐसे, उस पर जाकर बैठे ऐसे राम राम राम राम कर दे, ऐसे गए पानी में, फिर निकल कर वहीं जा बैठ जाना, फिर राम राम करते करते थोड़ी नींद आ पानी में गिर पड़े, पानी में नींद छह रह गया। और ये बात मैंने सुनी बड़ी विचित्र, छह महीना तक ऐसे किया तो नींद ने रूप धारण कर लिया, तेरे सामने तब कभी नहीं आऊंगी तेरे पर, ऐसा मेरे को तंग किया है, आऊंगी नहीं, तो बहुत अच्छी बात बता। तो आदमी हरेक भोग और सुख बिना रह जाए नींद बंद नहीं रह सकता। अब ध्यान दें, एक बात खास करने के लिए बात कही है, ये नींद बिना नहीं रह सकता। नींद में क्या होता है, अब ध्यान देना, खास बात याद करना है, वो याद नहीं अनुभव में करना है। संसार का संबंध छूटता है, बेहोश हो जाता है, याद नहीं रहती संसार की कोई बात, ना धन संपत्ति रहता, न प्रिया परिवार रहता, न भोग रहता, याद नहीं रहता। तो संसार के छूटने से सुख होता है, संसार से सुख नहीं होता है, ये सबका अनुभव है। संसार के साथ रहते हुए इतना सुख नहीं होता जितने संसार के भूलने से सुख होता है। नींद में संसार को भूल जाता है, आराम मिलता है, शरीर में ताजगी आती है, इंद्रियों में ताजगी आती है, स्फूर्ता होती है, रोग मिटता है। वैद्य भी पूछता है नींद आती है कि नहीं, नींद आ जाए तो कोई बात नहीं, रोग है तो नींद नहीं आती। तो नींद आने से ताजगी आती है, संसार के भूलने से सुख होता है। अगर भीतर से त्याग दे तो जागृत हो भी महान आनंद लगता है, केवल भगवान की तरफ लग जाए, प्रभु के चरणों के शरण है और संसार में विमुख, महान आनंद हो जाता है, बड़ा भारी आनंद होता है। तो संसार से विमुख होने पर शांति मिलती है, भगवान के सन्मुख हो जाए तो कहना ही क्या है, फिर तुम्हारी बात ही विचित्र है। लोगों ने समझ रखा है संसार के साथ रहने में सुख होता है, रुपया मिले, परिवार मिले, परिवार मिले, मान मिले, आदर मिले, सत्कार मिले, निरोगता मिले, इनसे सुख होता है। और होता है सुख, बात सच्ची है, पर यह सुख रहता नहीं, नष्ट हो जाता है। अत्यंत भूख लगी हो तो भोजन में बड़ा सुख मिलता है, भोजन देख में सुख मिलता है, भोजन करते सुख मिलता है, पर एक एक ग्रास करे मिटते मिटते मिटते फिर भोजन नहीं कि और लोग उसने आधा अब नहीं, जबरदस्ती दे तो गुस्सा कर जाता है, अगर दे तो लड़ाई कर लेते हैं, हम बात नहीं और दे दो जोड़ दे, हम खा नहीं खाएंगे। अरे भूख के लिए ऐसा करते थे ना, अब भूख मिटगी। तो संसार का सुख ऐसा है, दुख में बदलता ही है, अरुचि में बदलती है, संसार की रुचि अरुचि में बदलती है, पर भगवान की रुचि अरुचि में कभी नहीं बदलती। खूब विचार करो, आप पुस्तकें देखो, संतों के जीवन चरित्र पर देखो, पता लगेगा इस बात का, स्वयं विचार करो पता लगेगा। भगवान के भजन से, भगवान के चिंतन से अरुचि नहीं होती, रुचि बढ़ती रहती है, रुचि बढ़ती रहती। नींद ज्यादा तंग करती है तो कहते भी ले लो जो आपत मिटे, फिर भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान के भजन में बाधा दे रही है तो इसको निकालो। भोगी और संग्रही ये दो ही तो है, भोगी शरीर प्रसन्नता नाम, एक तो संग्रह करने का सुख है, एक भोग भोगने का, रुपया इकट्ठा करने का सुख है। ऐसे संग्रही तो बड़े आराम से नींद के लिए तैयारी करके सोते हैं, और संतों की बात हमने सुनी है, भजन करने वाले भजन में रात दिन लगे हुए, रात में नींद आती है तो एक यहाँ पत्थर रख देते हैं, कमर नीचे पत्थर रख दिया सो गए, लटक गए दोनों तरफ, ज्यादा नींद आता है खुद जारी बैठ राम राम राम राम, ज्यादा नींद होता है डंडे पर सारा ऐसे गए पानी में गए तो नींद सुहाती नहीं, बैरण हो रही नींद, अरिया नींद बैरण हो रही है। और भोगियों के लिए तो नींद मित्र है, तो भजन करना और बैरी है। प्रत्यक्ष भगवान की तरफ चलने वालों में और संसार चलने वालों में कितना अंतर है, प्रत्यक्ष अनुभव है एकदम ठीक तरह से। तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाने वाले को आनंद रहता है, विलक्षण आनंद रहता है, संसार के भोगियों को सुख नहीं होता। संसार से तो अलग होने से सुख होता है, यह संसार के संबंध से सुख होता है ना, इसमें भी एक बड़ी मर्म की बात है, उधर ध्यान नहीं जाता है आदमी का। आप ध्यान दें, बताऊं छोटी सी बात, बहुत दामी बात है। मान लो कि हमारे मन में एक आई कि एक घड़ी हो तो बढ़िया है, एक घड़ी मिल जाए तो बड़ा अच्छा है। अब पास में तो पैसा नहीं, कहाँ से लाए, तो किसी भगत को कह दे अथवा भगत ले आ, भगत भगत नहीं मांगते तो भगत, मांगते तो भगत भगत कृपा कृपा को दे दे लाकर घड़ी दे, तो घड़ी रहने से एक सुख होता है, घड़ी मिल गई मौज नहीं, तो मालूम तो होता है घड़ी मिलने से सुख हुआ है। गहरी बात है तो ध्यान देना, घड़ी मिलने से सुख नहीं हुआ है, घड़ी के वियोग से सुख हुआ है, ब्रह्म है कि संयोग से सुख हुआ है। मन में घड़ी बस रही थी, जितनी जोरदार मन में घड़ी बसती है उतनी इच्छा जोरदार होगी, और वो घड़ी मिलते ही मन में से निकल गई, सुख हो गया। घड़ी से अगर सुख हो तो घड़ी रहते हुए दुख होना नहीं चाहिए, फिर दुख वैसे वैसे ही। एक और घड़ी हो, दीवार घड़ी हो तो बड़ा अच्छा रहे। एक चीज में दूसरी चीज है, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकारी, तो घड़ी से सुख नहीं है, भीतर से बात निकली है घड़ी, तो भीतर से घड़ी का संबंध विच्छेद हुआ तो संसारी वस्तुओं का संबंध विच्छेद होने से सुख बैद है, संयोग से सुख हुआ है। संयोग से सुख नहीं, संसार के संयोग से सुख नहीं होता है, संसार से वियोग में सुख होता है, भोगों का सुख भी वियोग में होता है, संयोग में नहीं होता है। परंतु बहम पड़ा हुआ है, कुत्ता होता है सूखी हड्डी लेकर चबाता है ना, तो वो बेरस आता है, काय का कि फितर में फूट जाता है ना मुंह, मुरई फूट जाने से खून निकलता है, वो समझा हड्डी में आ रहा है। इस तरह से बहम होता है, भोगों में सुख हो रहा है, भोगों में नहीं है, तुम्हारी नाताकती में, तुम्हारे दुखों में, तुम्हारी बेइज्जती में, तुम्हारी क्षरक्षर नष्ट होने में, तुम्हारी शक्ति नष्ट होने से सुख होता है, बहम होता है, भोग से सुख हुआ, बहम होता है। वास्तव संसार के पदार्थ सुख नहीं होता है। त्यागा शांति अनंतरम, भीतर से त्याग होने पर शांति आती है, बाहर से त्याग करने पर शांति नहीं आती, बाहर से अभाव में दुखी होता है। इसकी पहचान है कि एक विरक्त है साधु कोई, ना पाव में जूतिया ने सिर पर छाता है, ना कपड़े पूरे पहनने के लिए, ना अंटी में दाम है, बैराग है तेजी का, मौज होती मौज में पड़ा था, मौज चलता है। अरे एक को रोटी मिलती नहीं, अन्न कपड़ा मिलता नहीं, सिर में सिर पर छाता मिलता नहीं, पैर में जूती मिलती नहीं, ऐसा है। एक तो मिलती नहीं, एक लेता नहीं, दोनों में बड़ा भारी फर्क है। एक को भोजन मिला नहीं, एक ने एक बार एकाश कर दिया उपवास, तो उपवास करने वाले ने भोजन किया नहीं, और एक को भोजन मिला नहीं, तो नहीं मिलने वाला दुखी है, त्याग करने वाला सुखी है। अब तो दोनों की एक, दोनों को भूख है, दोनों भूख है, पर मिला नहीं वो बड़ा भारी दुख है, त्याग के बड़ा भारी सुख है, वो भोजन करने वाला से ज्यादा सुखी है। आज तपस्या होगी हमारी, तो त्याग में सुख है, भोगों में सुख नहीं है, वो त्याग सत्य होता है। हे नाथ मैं आपके शरण हूँ, प्रभु के चरणों के शरण हो जाऊंगा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, नारायण नारायण।